بابا ناف اتر جاتی ہو تو کیا علاج کرے، اس کی شناخت بھی ارشاد. ناف اترنے کی شناخت تو میں سمجھاؤں گا، مگر آپ کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا جب تک پریکٹیکل کر کے کوئی نہ دکھائے. عجیب سی بے کلی محسوس ہوگی، کھانا اچھا نہیں لگے گا، بھوک نہیں لگے گی، بار بار استنجا کی حاجت ہوگی. تو ایسے موقع پر بعض اوقات ناف اتری بھی ہوتی ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتی. ناف چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو جائے سیدھا، اور دوسرا اسلامی بھائی جو ہے وہ ایک دھاگا یا رسی ہاتھ میں لے لے، ہاتھ بھی بالکل نیچے سیدھے رکھنے، اس طرح کھڑا ہو جائے. تو ناف پر ایک سرا رکھے رسی کا، ایک سرا سمجھو کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو سیدھے ہاتھ کی چھاتی کی نوک جو ابری ہوئی ہوتی ہے، سب سمجھتے ہوں گے، اس نوک پر ایک سرا رکھے، یعنی کہ ناف پر وہ ڈوری رکھ کر اب وہ پکڑ کے ڈوری لے جائے اور نوک پر اس کے رکھے چھاتی کی. اب وہ چھاتی کی نوک پر جتنی ڈوری ہے نا اس کو ہاتھ سے پکڑ رکھے، ناف والی کو بدستور پکڑے رکھے. اب اسی ڈوری کو چھاتی کی دوسری نوک پر لے آئے تو خود ہی پتا چل، اگر یہ دونوں سیم ہوگا تو دونوں طرف اسی وہی حصہ نوک پر آ جائے گا، چھوٹی بڑی ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نیچے آ رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے. تو اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ ناف جو ہے وہ آپ کی اتری ہوئی ہے. دونوں اکول ہو سائز تو ناف اتری ہوئی نہیں ہے، اگر کم زیادہ ہے تو ناف سمجھو اتری ہوئی ہے. اب اس کا علاج، یہ بالکل تجربے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، پتا چل جاتا ہے اس طرح، مگر یہ دوسرا کرے گا. اب اگر دیکھو اس میں شرارتیں ہوں گی، ہاں یہ نسخہ تو میں نے بتا دیا کہ بعد سے بڑے اسلام بھائی ہوں گے جو کسی امرت کو وہم میں ڈالیں گے کہ تیری ناف اتری معلوم ہوتی ہے، اللہ میں ناف دوں تو کسی کو ہاتھ مت لگانے دینا، اپنے گھر والوں سے یہ ترکیب کر لینا کہ اپنے والد صاحب آپ کی ناف کا ناپ لے لیں، بڑے بھائی ناپ لے لیں، سگے بڑے بھائی، منہ بولے نہیں، منہ بولا بھائی تو بنانا ہی مت کسی کو، پھنس جاؤ گے. اس طرح گھر گھر میں یہ ترکیب بنا لیں. اب بڑے بڑے سائی بھائی ہیں 30-30, 40-40 سال کے، تو وہ اگر آپس میں بھی کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مگر شہوت قلت ہے کہ پھر بھی ہاتھ لگانے سے شہوت آتی ہے تو حرام ہو جائے گا. تو اب پتا چل گیا مثلاً کہ ناف اتری ہوئی ہے، اب کیا کرے؟ تو لکھیے سورہ آل عمران، پارہ تیسرا سورہ آل عمران، آیت نمبر 7 اور 8. آل عمران آیت نمبر 7-8، آل عمران آیت نمبر 7-8. یہ آپ کی معلومات میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کرنا عمل. اب کس طرح کرنا ہے؟ ناف پر سیدھا ہاتھ رکھ دیں اپنی ناف پر، اور 7 مرتبہ یہ آیات کریمہ پڑھیں. یہ دونوں آیتیں 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنی ناف پر دم کر دیں. الحمدللہ مجھے تجربہ ہے، ایک بار ہی عمل کرنے سے ناف درست ہو جاتی ہے، اپنے اوپر تجربہ ہے، بعض اوقات کیا میں نے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو دوسرے دن بھی اسی طرح کر لیں، تیسرے دن بھی کر لیں، دن میں 12 مرتبہ کریں، کوئی پابندی نہیں، خود پڑھ کے کرنا ہے. ہاں دوسرے پر پڑھنے میں اب کیسے، آپ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے نا، اگر اس کے مخارج درست نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، تو ٹھیک ہے کہ وہی اپنی ناف پر ہاتھ رکھے، آپ پڑھ کر 7 مرتبہ اس پہ دم کر دیں. یہ تو ہوا روحانی علاج. اب طبی، کولوفیک، COLOFAC، کولوفیک ٹیبلٹ، اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا اور آپ کا پیٹ بدستور خراب ہے یا ویسے ہی میدا خراب ہے تو یہ کولوفیک اس کے لیے، مگر یہ بالکل چونٹی کی چال چلتی ہے، یہ فوری فائدہ نہیں کرتی، یہ بہت آہستہ آہستہ فائدہ کرتی ہے اور لمبا فائدہ کرتی ہے، دیر کے بعد فائدہ کرتی ہے اور لمبا. تو جس کا بھی میدا خراب ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ مفید رہے گی کولوفیک. تو یہ خالی پیٹ میں، کھانے سے سمجھو کہ پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریباً میرا خیال آدھا گھنٹہ پہلے اگر کھا لیں کھانے سے خالی پیٹ پہ دن میں تین بار روزہ رکھتا ہے تو دو بار خالی پیٹ میں تو کم از کم آٹھ آٹھ گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے سات آٹھ گھنٹے کا فاصلہ ہو تو یہ کھاتے رہے 92 دن تک کھائیں 92 دن میں بھی فائدہ نہیں ہوتا تو 7 مہینے تک انہیں بڑھاتے چلے جائیں تو یہ جب لمبا ٹائم کوئی دوا اس طرح کی کھائے نا تو بیچ میں کبھی کبھی 15-15 دن کے گیپ کرنے چاہیے جس کا کورس مسلسل نہ ہو اس کا کورس مسلسل نہیں ہے بیچ میں اگر گیپ کیا تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے لیکن کھانا لمبا ٹائم پڑتا ہی ہے بہت صبر آزمائی ہے میں ایک بار سکھر کے دورے پر تھا تو سکھر میں جس مکان میں قیام تھا میرا اسماعیل بھائی کیا اس کی سیڑھی اسٹیٹ پتھروں کی سیڑھی تھی اور اس پہ جب یہ کوئی حارثین وغیرہ میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے جب کی بات ہے میں اس پر چڑھنے اترنے سے میری ناف جو تھی اتر گئی میں اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکا سیڑھیوں کی اور جب سے اب تک اب تو اتنا نہیں ہے لیکن وہ بہرحال پہلی بار وہیں سے ناف اترنا شروع ہوئی میری مجھے یاد پڑتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی ڈاکٹر لوگ ناف اترنے کو تسلیم نہیں کرتے ان کی اس میں نہیں ہے یہ تعلیم میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی مرضی حالانکہ بالکل کنفرم بولتا ہوں کہ اگر آپ میں کبھی کبھی ڈاکٹر کو کسی کو بتاتا ہوں تو حیرت کرتا ہوں اچھا اب اتنی واضح بات ان عقل مندوں کی سمجھ میں نہیں آتی ناف اتر تو اس ڈاکٹر نے بھی یہ کہا کہ چلو ناف اتری ہو جو بھی تم سمجھو تمہارا پیٹ صحیح کر دے گی یہ گولی کولوفیک تو میں نے وہ کولوفیک پھر لمبا ٹائم استعمال کی الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی اب برسوں ہو گئے کبھی کبھی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے اب الحمدللہ یہ عمل میرے ہاتھ میں آ گیا وہ آل عمران والا تو اس سے بھی میں نے دیکھا کہ الحمدللہ مجھے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ کولوفیک یہ لمبا ٹائم آپ کو کھانی ہوگی تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی بال سب میں معدے کی شکایتیں کرتے رہتے وہ بولتے ہیں ہم نے بہت علاج کیے یہ علاج کیے وہ علاج کیے مگر مجھے ان کہنوں میں مبالغہ لگتا ہے علاج جم کر نہیں کرتے ہوں گے علاج اگر مسلسل جم کر کیا جائے تو کافی بہتر رہتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر چلے گئے تو اس نے اپنی ڈاکٹری کی پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اس نے نئے سرے سے ڈاکٹری شروع کی تو اس طرح وہ سب ڈاکٹر کا تجربہ گاہ آپ کو بنا لیں گے تو کبھی تو فائدہ ہو جائے گا کبھی یہ کہ آپ لمبے میں اتر جائیں گے نقصان میں ایک ڈاکٹر کو پکڑ لیا جائے اور اسی کو علاج کرنے دیا جائے وہ بدل بدل کے دوا دے گا نا تو کوئی دوا بعض اوقات لاگو پڑ جاتی ہے ناف اترنے کا ہمارے یہاں الحمدللہ بہترین تعویذ بھی ہے ہماری مجلس سے آپ رجوع کریں تو وہ ناف پر باندھنے کا تعویذ دیں گے الحمدللہ وہ بھی اس ٹائم انہیں کہ تجربہ ہے معلومات ہیں مجھے تو بہت فائدہ کر دیتا ہے الحمدللہ کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو تو ہماری مجلس سے تعویذات کے نمائندوں سے آپ رجوع کیا کریں الحمدللہ طرح طرح کے تعویذات اور اوراد بغیر کسی معاوضے کے آپ کو پیش کیے جائیں گے الحمدللہ ہمارے ہزاروں لاکھوں تعویذات الحمدللہ دیے جاتے ہیں کافی نمائندے ہمارے الحمدللہ تعویذات کے کام میں مشغول ہیں خدمت اہل سنت صرف انسانیت کی خدمت یہ نعرہ غلط ہے خدمت اہل سنت خدمت اسلام خدمت اہل اسلام جو اہل حق ہے خدمت اہل سنت یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یعنی کہ انسانیت جو کرتے ہیں تو میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے جو شرعی حکم ہے کہ مثلا پانی کا ایک گلاس ہے آپ کے پاس مرتد پیاس سے دم توڑ رہا ہے ایک طرف کتا پیاس سے دم توڑ رہا ہے پانی کا ایک ہی گلاس ہے انسانیت کا علم بردار کہے گا اس مرتد کو ہی پلا دو انسانیت لیکن ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کتے کو پانی پلا دو مرتد کو مرنے دو جو اللہ رسول کا گستاخ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے مرتد ہے اس کو مرنے دو, بلکہ یہ پانی کتے کو پلا دو, کتے کی جان بچاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.